بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا سورة النساء کی دویم ایسا فحکام سلطانیو کیوا چاوال حکم امراو تاو پا عداد حقوقو چن اللہ امرکم انتو عدو لمانات الى اہلها دویم حکم ورپسیو رعیت تا ددی پتاب دار ایسرا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم بیادریم حکمو دا جہادو چو خضو حضرکم فانفرو سباتن و انفرو جمیعا سلورم حکمو احتیاط کوئے چو مسلمان دنا قتل نشی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا بیا پینځم حکم تحقیق کوي چې اصل ایمان اظهار کی نه بیا مقتل وي یا ای الذین امنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا شپږم حکم د هجرتو ان الذين توفاهم الملائكه فداوم حکم ذکر کوي ایوصل یوکی چې هغه مسله د صلات ده دواړه ذکر کړی دی او صلات د سفر دی او بل صلات خوف دی ذو قول الذي سوق دل ترجیح ورکی چه اصل پدې کې مسله د قصر د صلات ده د سفر او صلات خوف یې په کتابان راوړل دي اذهم قول لا کس دي چه اصل مطلب پدې کې مسله صلات خوف ده او قصر یې په کتابان راوړل دي دا د مفسرینو اقوال دي دواړه ذکر کوي دواړه اصلن دي او قصدن دي نو قصر معنا معلومه ده چې سفر به حالت کې به څلور رکعاته فرض دو رکعاته کیږي ځکه دا نیمې دي شي چکم ننی میگی ناو پورا کیگی لکدو ما خامنس شو ویتر شو کاغا پلاری باندی نوما و کورسی زیتا خونیتی نیکڑی کم از کم دا پینزل سورزو جد بزور دل تپاتی کیگو ما بس چنیت نی ویاجی کل دیزان لمنس کئی نو دق دور کاتب کئی امام پس کئی نو پورا بکی ادا و تابیداری دا دا سنت و لزوم نشتا دکا پیغمبر پاک چھرے پا سفر کی سنت نزیکلی بغیر دا سحر دا دو رکاتو نا صحابہ اکرام ہوئی عبداللہ ابن عمر طول دا اسی مسئلہ بیا دا قضاوم دا چې په سفر کې دی او بندنه قضا شي او بیا کلی تراشي نا قدر کاتب کوي چې څنګه دنه قضا شي وي او که فرض کا کلی کې دنه قضا شي او د سفر په حالت کې بیا را ګرځي نا پورا سلور رکعات را ګرځي چې څنګه دنه قضا شي وي اړیو حکم په خپل خپل ځای باندې پیدا ضربتم فی الارض کله چې سفر کوي پزمکه کې فلیس علیکم جناعون نشتیتا زبان دیگونا ان تقصرو من الصلاة که کم والیو که پمانزکی کم خبره کې چې د خلقو شکی او د عوامو اعتراضی چو گورا منزی کم که دا دی گنانگار نشو دی خو پارا خبر سره گنانگاری کنه نو قرآن اکثر دا سی مسائلو نا تعبیر کئی پلیس علیکم جناحون سره دا ردی دا خلق دا غی زحم چوی دے گناو که اللہ وی دا گناہ ندے دا ان تقصرو من الصلات مانا کم والے بیدبار دا شمار سره سلور رکاتا این دو رکاتا صرف شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ بذی دا قول کئی دا اولویت قول کئی چھے کم والی پیدبار دو کیفیت سرے چھے لگ لگ آیاتونا لندن آیاتونا سورتونا پکیولولی او دا قصر دا معنی کی ان تقصر من الصلاة ان خفتم که یریگه تاسو ان یفتنکم الذین کفرو چه فتنه که باو ورزی تاسو لذا کافران دکا غیو تاسو لذا سی مخامخ نشیرات لی که موقع گوری نو دایو موقع سیکلا چی دی پا منزو دریگی نمونگ با پی وردو اللہ حکم راو لیگو چی دا خواب پا وقت کی دا مقابلی و دا جنگ پا وقت کی چی کولش ہے بیا من دا سکاو ہے چی امیر با لخکر دو ڈالی کی یو جماعت با دشمن تا مخامخ کی نئی ادری چی مرا مقابلہ کوئے ابو الوزان سرکی کمون سلور رکاتینو دو رکات بوکی یو جماعت لا دی بزی چیغانور راشی ناغی و بیا دو رکاتو کی روستی دی امام سر او که دو رکاتینو بیا بیا بیا و رکات کئی دی امام سرن ایو با بیا زان زان لکی خو لیکن پر خودلی نشتا دی او چه دا جمع نشی کولی و دی طریقہ نامخ کی تیر شیو چه پر جالن او رکبانن زان زان لمن دی کئی کسوک سور دینو پسور لی دی کئی او کسوک پیاده دینو پیاده دی کئی زان زان لن که یریگه تاسو چه فتنه که باور دی تاسو لر کافران پا منزه که با امراگیر کی زکرا کافران چه دی ساو زپارا دشمنان دی اخکارا اگه ها پا منزه پا عبادت ندی تاسو علاقهی کنم نوز ده خواب صلات خواب طریقه بیانی چه ده جنگ پا وقت کی منز کی ایمامت ایسا رہ گئی نا با دوڑا لکی ویزا کن تفیهم کلا چطو پدی کی موجودی پیغمبر پاک تا ہوئی فاقمت لهم الصلات مداول ستا حق ده تبا ادره ده دید پارا منده مداغی طریقه دادا فلتقم طائفتم منو معکام ادید ریگی یو ڈلا یو جماعت دینا تا سرماندتا قلیا خضو اسلحتم خواب اخلی و اسلح قلی بماندکیم ادرانی و اسلیوی توری وی نیزی وی وسپنی وی حکم داو چه مانځ کې بوم داتا سري اصلحتهم فیضا سجدو کل چدی یو رکاتو کی دو رکات منزو یو رکاتو که امام سرا نو بس امام بولاری او دیبت نروان چی فلیکونو من ورائکم پس لال دیشی استاسو نشاتا یا مخ کے او دشمن تا دی مخاما قدری اومب په مانځکی اومب دشمن ته مخامخ دي اومب په مانځکی اوم په jihad کې ځواړه کار وکړي مونږ دې مات شوی نه دي په دې ټلو راتلو سره ولتاتی طائفه اخرى ورادي شي قبل لالا دم یصلو چری مون نه کړي دغه دشمن ته مخامخ تابي براشي روستے رکات چی امام اولار دے فلیو صلو معاکام پس منزیو کی تاثرام ولی آخذو حضرام واسلحتام اوادی خلیزان سرام سامان خپلو وصلیخ پلی چی دا بچاو دا بچکی دو سمرا سامان دے اب امر سری وصلی با امر سری ولی دا مسلمان شان دی کنه خا زه په قرآن بیان کړی دی چې غافل کیږي ما اسره مکوي چې خیر خیریت ته سنشتا نه نه نه چا چې اسره کړی دی نو هغه به راګر شوی دی دیر خلق بس داز لار خپو ایگی چی دشمنی دا پریدی می نا اکل را تیو زیکینی اکل بل زیکینی ادا کانا کام تر ادا دیزان سر وصل نگر دینو ڈپ تیو باس قرآن خو دانو قرآن خوی چی وصل دا زان نلری نکی چی پا مانز که نلری که نو بیا بار دا مانز نیسنگ لری که خذو ولیا خذو حذرهم واسلحتهم الله وي فمان زکی دیان سره خپل سامان د بچاو او اصلو واخل کله داسې چې وصل نه یې ور سره تورنی نه ځنې غشې نه نو سبل سدا شي چې هغه د وصلې کار کوي ناغه دي ځان سره واخلي سټکو د هند پمپ د لاس کې دم د اصلي کار کوي ولیا خذو حذرهم ځان په سړې بچ کولی نو دا طریقه ده چې زیرا زیبا چې ولې ډلې منځ کو یو رکات نو دی راشي دشمن ته وودري اغبل براشنا با امام سرودری کی ناروخت رکات بوکی نو بیا باغی راشی اغبل اغبل براشنا زند باغ رکات باغ زی باندیو کی چکم زی امام سرکڑ تک را تک پک دیر دیکھو پدی باندی منزد تو سا نقصان نرسی ادو ایما طریقہ دا چنا کمی ڈلی چی او رکاتو کو غریز زر زر دا بل رکات ځان لو کی زر زر نه خو لگا په دغه ځای دی وکي امام بولال بس دیمون خلاص کو ابل لل لراشی هغه بر واسطه رکات امام سره وکي او امام من خلاص سلام بوګرځي ادیبا ابل رکات چې مخکې تنه شوی دی هغه ځان لو کی امام شافعی رحمت الله علیه داوی او چې دا تلرات له پکې خنه دي موږ وی تلرات له ډوره نقصان نه دي استاد په دې طریقه کې قلب راغی د موضوع قلب ولي موضوع دا چې امام متبوع او تا مقتدی و تابع وي او تا امام مطبوع که او بولاری وسو چه بلدل راشو ناده اومنس کئی زکا داغی لترجیح مونگ نور که نور خواه ابو داود پا دیگه دیار لستریقی ذکر کری و کاربا که دادو دی بس وَالَّذِينَ كَفَرُوا ارمان کی محبت کی اوکسان چی کافران دی لو تغفلونان اصلحاتکم چی کلو تاسو غافل شید دی خپل وصلونا وامتیاتکم او دی خپل ساماننونا چی دی کٹو مڈونا کلو تاسو محروم اے او غافل اے فیمیلون علیکم میلتا واحدا چی دی حملو کی پتا زبان دی یوزل رو گرزی پتا زبان دی یوزل او کار دل اخلاص کی داغی داڑی را رمان دی پانا پورا کی گن زکا اغی واری چا طویلی نو چی مونگ با پدی مسلمانانو با دی پا مانزک حملہ کو نخپل می انکی پتا جرگاو کرا چی واری دا راس چا تمو آئی اجدی ځان سماونو حکم راغلو چې دوړلې شي افلا تدبرون القران تمره سوچ نه کوي چې ګوره زمونږ غرض مخکې ښکارا شو چې موږ خبره په مشوره او جرګه وکړو ښکارا شي نو یې یقین وکړي کنه چې دا د الله کتاب دی ابل څوک نه پويږي پر ازونو باندې عالمم بذات الصدور الله دې رخصت ذکر کئی بیمار تا ولا جنا علیکم نشتے پتاس باندیس گنا انکانا بکم ازم ممت پرن کچر تاس باندی زرری دباران او کنتم مرضا و یا تاس بیماری نپسکی گنا نشتا انتظعو اسلحتکم دا خبر دې دلیا انت زو وصله کو کې دې وصلې خپلې ضرورت ته نو به کې دې مخې ته ځان سره ماخله په تو لګي دا چې په باران سره وصلې ته نقصان رسی کنه عقل خداوي چې هغه وصلې ته نقصان نه رسی دا خو توري وي نه زیوي کو باران په کې دې نو سو خونه چه قرآن وی کنه یا دیتا نقصانی دو اصلی سبتا لگی آخو هر وقت سوان نی چه باران پیوشی او با بایی گی پجامو بانده دو زنگ تا طول ضررون دی انسان تا لیکن دو وقت وصل چی دا اوی خو بالکل ساس کی سره نه لګي او شپېلې ده دا خو خامخا کې او یا تاسو بیماری ده نو کې دې وصلې خپلې په مانځ کې وخذو حذرکم او غفلت پنه کوي واخلې ځان سره خپل احتیاطو چې بالکل بیدار حذرکم کوم معمولی کش کلب کی کنه نو بس بیا واسلی تلاش کوي واخلې ځان سره یرا او حفاظت ان الله عذل الكافرین عذاب مهینا بشک الله تیار کړی دی کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې دی او تاسو نه پری دی الله وی دی لم عذاب تیار کړی هو خو تشته دا مسئلہ دا صلاتو او دا امیر کار دیکھا امیر بدا چل کئی چه فوج بدوڑا لکئی سوک یو پلا سوک بل پلا زکا حکام سلطانیہ دی کنکا رعیت دا کار ندے چیاری او صلی پخ پلا خواہ خوان دازی پیدا قضیتم الصلاة یو معنا کله چې دا سمون ادا کو قضا کلب معنا دا ادا سر راضی یو معنا دا چې مون زو مکه په دا طریقه نذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ذکر د الله باندې پرې ده یادوي الله لراکو لاړ یو کناس یو کپډړو یې هیڅ وخت کې وا ذکر نشي پرې خو دې کيو عبادت ختم شنو بل خو نه ختميږي او دغه خو بیا ډیر ضروري وخت دی ښا چې مقابله وا زمرا ثواب په بل ذکر کې نشته چې میراب کې کوي زمرا ثواب چې په دا جنگ په موقع کې دی ښا اځه معنا دا کوي چې نمرات ته نموندې او قزوي تم سره اراده ده معنا کله چې اراده وکي تاسو زمانځه ز ادا کولو نو یاد کړئ الله لرا په دې مانځ کې دا ټول ذکر نو ول ذکر الله اکبر کسو کې پولاړي باندې کوي منځو کسو په ناشته باندې او کسو په ډډه باندې هر قسم خلق پکی کنا بیماران بومي زخمیان بومي نظری والا اجازت شو کلا فیضت مانن تم کلا چپا من شویم درسته مانا بہتر معلومی دک امن خوص بیانی کلا چپا امن شوی مطمئن شوی دشمن نی او منز کوئی پخپل زی کی پخپل جماعت کی پخپل محلہ کی پخپل کلی کی رفاقیم الصلاح بیا پورا منز کوئے پورا پرکاتونو سرا و پنور شرطونو سرا ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا بیشک دا منز چی دے دے پا مومنانو باندے فرض کرے شوی دے پا وقت وقت باندے چی دا وقتونو حق لحاظ با پاکی خام خواہی ادا سے نور شرطونا موقوتاً معنا روح المانوی محدود الاوقات دیل اللہ وقتنا مقرر کری خلویلوی وقتنا دی خان چلائے جودو خروجها من اوقاتها فی شئئم من الاحوال فی اس حالت کے بعد من دو وقت نه نرستو که بل وقتا دکه دو قرآن خبر ادن نیو خواهی چه یو دلیل تواتر تورسی پاگی سر بیا تخصیص که دیشی دکه دو حج پایامو که چارفات که جمع کیگی ماس بخینو دو مازیگر امزدلیفه کی بیا کیگی دو ماخامو دو ماس خوتن ناغمو تواتر دی حدیث نوزکر دین احاس کرده نور حدیث طول آحاد دی اوزونیات دی اغیصر دو قرآن مقابله نشی که دی او تخصیص نشی که دی چی بس بار وقت که دیمون یا د سفر د وجنا یا د باران د وجنا یا اسی او کوم حدیث چې ترمذی کې او سننو کې راغلی دی هغه جمع نه ده هغه کار الفاظ دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل خپل وخت کې منځ نه کړی دي په دماس بخینه غي اخر تکړه دی ادما زیگر اگر پاول کے کڑے دیں نو صورت لجمع تی نجوڑ شو صورت لجمع اما خام اگر لگروس تو کڑے دیں اماس خطان اگر اور پس مخ کے کڑے دیں نو صورت لجمع جوڑ شو نور منزون دو وقت ننزی بے وقت شوی اگر تجمع سوری وی لشی جمع صرف دقا دا چی دا حج پا ایامو کدا نور هر منز چه ده کتاب هم موقوتاً په خپل وخت باندې فرسوي او وختونه ټول کامل دي ټول وختونه کامل دي کاول کې کې کاخر کې کې نو تغییر نشته پکې بغیر د مازیګر د وخت نه ولا تهنوا فی ابتغاء القوم اے مومنانو سستی مکوئے پا طلب او تلاش دا دے قوم کی چیغی دم رتاسو پا سلاس گرزئی ادم رتاسو پا مانزکیم نماب کئی نتاسو بار پسی نگرزئی سستیو نکے پی ابتغائی القوم ہر زیچی نزان رسوائی وطا او جپری این دے ان تکونو تعلمونا کچر تاسو تا درد رسی شیر جنگ کی خود درد دے ہو زخم دے قتل دے اللہ ایو فیننامی علمونا دیتا ہم درد رسی کنا کما تعلمون سنگ چتاست درد من کی گئے لیکن داغی درد اوستاس و درد کی دیر فرق دے چا حضرت عمر ویلیو رضی اللہ عنہ چلا سوان ندی برابر قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار زمونگا چی شیدان شوی دنو جنت ترسی دلی دی پمی او پرات دی اوستاسو آگا جہنم ترسی دلی دیر پرخ دیکن و ترجون من اللہ ما لا یرجون او تاسو یقین ساتے پدیخ پل جہاد سران دا اللہ تا طرفنا دا غی نعمتنو لا یرجون چغیه نشی ساتلے حقیب اس دا سومیت سات اجر خوچ اللہ ورکی نو پا عبادت یا ورکی پا طاعت یا ورکی پا معصیت یا خنور کی پا گناہون یا خنور کی کن او اگی گناہون کی نو سومیت باو ساتی خواه یو معنا دا زم دلته دنیا سره چې لګي او ترجونا تاسو امید ساتي د الله نه د مدد او د نصرت ما لا يرجون هغه چې امید نه ساتي هغه خو په هر حال زخمی کیږي او قتل کیږي ځکه چې مددگار نشتا او تاسو ته تما سره شته کنه رست رست ګوره چې اوس به د الله مدد راشي راشي وکان اللہ علیما حکیما یقینا اللہ پار سبان پوئی گی تاسو ام پیجنی او دی ام پیجنی لیکن دیکھ حکمت تنو چستاز دا زخم او درد چی دے کنا تو دے اللہ سر ریر عوضو ندی چی دری کی دلن تاسو بوئی چیرا کلو کٹی نور درد راست دے دلیو نو خبوا چی سورا درد منشی نو دمر بدے نعمتون ډیریږي اتم حکم د احکام سلطانیونه اجرا د قانون کله چې ملکونه فتح شي کنه بیا په زر د الله کتاب قرآن و قانون جاری کوي هغه ځای کې هر ځای کې بس جمعاتو نا نئی خیر راسی با کورونو تا ازگار کئے ہو سنخا با پیولا گئے اینم با پیولی کئے چی جامع مسجد اور آزائی پڑھائی شورو دا مدرسی با جوڑی شی جمعاتو نا با جوڑ شی اور قرآن با بکلوستی شی اصل جہاد خدا دے اصل فتح خدا دا چی داغی ملک نا نو کفر او شرک عقیدی لري شي اعمال بدعات رسونه رواجونه راوی په ځای باندې د قران او سنت راج ان انزلنا الیک الکتاب بالحق بشک موږ نازل کړی تا باندې قران تا ته بالحق دا سه قران چې حق بل ځای نشته مگر ذا مگر زه حق نشته بل پلا خلق ستل شاجدان تو کیاو پلا سوک بل پلا سیلون کئی دنیا کی سیلون خوکڑ کندن ارزامنو خوا او حق گوری حق نشتا حق دلتا کیو آتنا رکش اللہ وی کتاب کے حق دے اگا کتاب چیغی کے حق دے اگا حق چیغا پا قرآن کے دے حق پا قرآن کے دے بل ذہنشتا ادی اور پسی گردی خان دادا کے سر دے لتحکما بین الناس چتو فیصلو کی دخل قمینز کی بیمارا کلا اگا فیصلہ چی اللہ تا تا قرآن کی تعلیم در کرے دیں ابن عباس رضی اللہ عنہ بما علمک اللہ وفی القرآن ارا کدانا چی تو ازان اجتحاد و استنباد کہنا ارا کلا کل چی ذکر شدہ سے رضی کی ردی رضی باندھ وما انتقوان الہوا اگا معنی چ الله فاعلی او مفعول به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه الله چې دا علم کامل دی علم کامل دی او هغه پیغمبر چې دا استعداد کامل دی نو امرات تن قران بل سنا چې الله تا ته قران خودلې نور اجتهادی او دا مسائل ته نه مراده ولا تكل للخائنين خصيما او مکه غاز خیانت کوونکو د پاره طرفدار او فیصله برازی کنا تو فیصله کې هغه کې بډې خلق خیانتګری غریب حق نه یو دعوا وکي چې زمونږ خبره حق ده سوګندونه وکي مطلب دا غریب سوګندونه نه دوکه کوي چه داغی طرف داریو کی داغی پا حق کے فیصلو کی او کسدی کلی نو استغفر اللہ اللہ نا معافیو غوارا بخنو غوارا بیشک اللہ بخشش کن کدی مہربان نو آیاتونو کی بیا تلمیح دا اشارہ دا یہ واقعاتا چه منافقانو غلا کلیوا مسلمانان او پاگی کی وصلوم و پاگی کی دوڑو بوریم و نوربوم سامان پکی دشپی چی اوڑلی اوڑلی اینو چوی کاتو نا بوری سوری اونو اوڑتی نا پلاری دولی دا خنخ و اخکارا اغیو لگی دنو خواکی دی یهودی کورو زید ابن یاسمین ناوت ایورو ٹکاو پیارا مونگ بای ناوخت شو سامان نشوڑے دا توسکی دا سار بار پسی مونگ راشو نو بس او سامان کی خود او تا سپتاو چه سار شنو داوش و پا منافقانو باندی زکا اغا وقت که صرف دایو علامه و چه کم کور که با رناوانو پی ویداد سچل لیخا بداوش پا بای منافقانو پا کور که دیوه بالاو ناغیوی چه دا کارم دی کرده لیخا دا یو کلمه منافقانو باندې چری رالو پېښې کړنو هغه قسمونه خواړو سوګندونه چې مونږه زمونږه ساجت ته الله مونږ لار سړي راکړي اغلا کو اوی تاسو وګورئ دا نه خو وګورئ دا کم پلتلې دا نو نه هتلې وتلې و دې يهودي کور پورې او سامانو مغا کر راو خوتنو یہ گورو تا عجیبا خلق ہے خلا اگر نپی جنے پاکو خلقو باندی دعوی کوئے نبی علیہ السلام حکم وکړ ویراولې دا يهودي چې لاس تنه کټ کو نو تیل ملي وته تاو دکړو به وسته دې کایا تونه نازل شو چې نه دا غل نه دی خبردار د منافقانو طرفداري ونکې نو ولي به کوله علم ورته وکنا او چې وحي وشونه بیا په تاول لګي ده ها تخواغه نه بچو په دې واقعیا کې دا آیات نازل شوې دي خائنین دا منافقان خلقو او دې کې ډیر معصیت کړی دي او مغلا کړی ده او می قسمونه خورلي په دروغه پیغمبر ته او می پاک سره بدنام کړی دي چې دا غلا کړ دې او ځان پاک کړه کنه نو استغفر الله مطلب انبیاء او معمولی غونته خلاف اولا کارجی خدای نغی استغفار کوي وقر تبیذل توي چې واستغفر الله للمذنبین من امتک والمتخاصمین بالباطل مسلمانانو سره مرګرتیا کړی و چې دا خلق پاک دی او دا ګور دا د غیظ لپاره وی چې دې لپاره بخنه واړه دې ډیره مرګرتیا کوله منافقانو مرګرتیا کوله بشک الله بخشش کوونکی دې مهربان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم تبا جګړې او بحث نه کوي د طرفه دا کسان چې خیانت کې ورزی خپل ځانونه ورزولیم دی او ورزیم د اوبیرق زامن اوبیرق افلار منافقان او بشیر او مبشر او ټول شین شین پکې راغلي وو ته زامنو دی غلا کړی وکړه خیانت کې چولی خپل ځانونه بیشکال نام محبت نکوی من کان خوانا عصیما دا چا سره چډېلوه خیانت ګرومي او ګناګارومي خیانت هم کړی پر دې مال او ګناونه هم ور سره کړی هغه پټي جرګي هم کړی ځان له ګناوي سوګندونه په درو کړی دا ځان له ګناوي په پاک سړی باندې غلا راړولی دا ځان له ګناه دی یستخفون من الناس ذی یرکی ذ خلقنا او حیا کی ذ خلقنا ولا یستخفون من الله او حیا نکی ذ الله نا هغه تعالی سختار دی او هو معهم او الذی سرو کنا چې دې دا غلا کوله او الله ور سرو داغنه اوسو شي معهم څنګه ور سره نو قرطبي وي اي بل علم ور رؤيته و سمع اغلي دلو اغه خبره اوري ديو چې سي کول پاوي هاذا قول اهل سنت والذين پاروي چې معيت نمراد بره معيت علمي دي اگر معیت خاصه نه ده چې مؤمنانو سره ده چې الله مع الذين اتقوا ولې الله ځان مرګر کوي او پیغمبر ته وی ته سره مرګرتیا مکو زی مرګر ایم نه معیت نمراد ده معیت خاصه او معیت نصرت او مدد نه ده اگر که معالف از دیر عام ده ښا پارس کې لګي اذ یبیتونا ما لا يرضى من القول کلا چې دې جرګې کولې هغه خبره باندې چې الله نو رضا پاغي خبره او چې بس قسمونه وکاو او دا وکاو چې موږ نه یو خبر درو الله یې ته نه خبرو فکان الله بما يعملون محيطا او به شکل الله دې د دې پټول کارونه باندې احاطه کوونکې ارسو ته معلوم بیا زجر هانتم هاولای مومنانو توی دا تاسو چې دغه کسان جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو خو دې طرف نه جګړې او دلیلونه پیش کړو چې دا پاک دي په دې دنیا کې په ژوند دنیا کې فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامه سوک دې چې خبرې وو کې الله سره د دې طرف نه ورځ د قیامت امن یکون علیم وکیلا او سوک دی شیبا پدی باندی زموار دنیا کی خوزی دیر وکیلان دی کنا دکا مالدار و خلق و دپار ار سوک وکیلی واللہوی قیامت کی بسوک کی دید وکیل سفائے ناولی زجر ورکو نوس والا ترغیب ورکی چیزا خیر دی گناہ کی گی دی انسان نا وچ بہانہ غواړي نو الله معافي کوي ښا ومن يعمل سوءا هغه چا چې عمل وکړ بد وچ کم وي د شرک نه دون شرک او یظلم نفسه یا ظلم وکړ په خپل ځان باندې چې شرک وکم ثم استغفر الله او بیا دې بختوري نو بہانہ غواړي د الله نه معافي غواړي د شرک نه د هر سنا چې ژوند دی نو الله با ته معافي کوي ښا یجز الله غفور الرحیم وبممی الله لرا بخشش کوونکې مهربان ترغیب دې توبې ته چې توبه وباسې غواړي الله قبلې او دې وخت دې ښا دا توبې وخت دې او چې کله نور د دې بلی غاړه راوخیږي بس بیا توبې او دروازه بند شوخه او اوس کولاو ده او دومره لوی دروازه ده چې لکه یو چوکاټ یې په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی په دغه سي پرتاز د اکتوبر نو باسينو دوره څوک نشته ها چې توبو باسي چې په دروازه باندې رش جوړ شي او مې یکسب اسمن هغه چا چې عمل وکړ د ګناه پنما یکسبو علی نفسه نبی شکا عمل وکړ په خپل ځان یې بوج وغورځا درت کې پډې رو خلکو چې هغه ګناه کوي او هزار ګناه د پلاني په غاړه ورته گناہ کیا ہوا رچی پا بل باندے دا سنگئی دا خویا دا سی لکا مشرکانو چی باوی چی دیو توی تاسو لے شرک کوئے وی مونگ سا خبر یو خو مشران لگیاو دا کارون ہے کول نو مشرانو بدا وازونا او دا شکرانے نظرانے کولے لکا مونگے کون نمونگا نیو گنانگار عقیبا گنانگاری مونگا سپا پسا پوئیو خواه نبی کول کنا خواه دا برایشی سور اعراف کی خبیان ادویم قسم دغی چه مشران بزرگان پاکان علویل خلق تیر شوی نوی عقیبا کئی باوی اغیشتے کنا عقیب مونگا مخ کلی گلی دیوی اللاوینا پینما ایک سوا علا نفسی چس دیوکڑو پخپل بے بو جوڑی پبل چانا نبی شکا عملیوکا دخپل نفس دپارا پا دبان دی با بو جی وکان اللہ علیما حکیما و بے شکا اللہ پوئی کی پارس بان دی اغسر دوکا کے او دیر لوے حکمت تی اللہ اللہ ومن یکسب خطویتا او اسمن مونږ ویلو د دې ګناونه ډیرو کنا نو یا تونه ځکه بیا بیا رااله واړوم پکیو لویوم پکیو کنا دروغوم پکیو قسمونوم پکیو جرګیوم پکیو او په پاک بند باندې نو بیا بیا ځکه چې ومن یکسب ومن یک هغه چا چې عمل وکړ خطویاتن د وړوکی ګنا او اسمن یا د غټ ګنا یو دا معنا ده. دویم خطویاتن پوه نشو په غلطه وکړ او اسمن او قصدن چې ګنایی کنه ثم یرمی به برین او بیا ولی پاغه باندې پاک سره تمانه دې کړی دا د کړی ده فقد احتمل بوتانا و اسما مبینا یقینا دو واغستل پخپل زمواره بانده دروغ او گناه کارا زانی زموار که کنخا بوتانا دروغ چه اگه جس خبر نده عدیب دغلا گناه راوارو او اسم مبینا نور گناو نخکارا داد منافقانو حال ذکر شو اوی خبر شو نغلاگرو تختی دو دانی روم تا و بلده تا حل تا حلاک شو او خوچ اغا یهودی تینا بچ شو ولولا فضل الله عليك ورحمته کچره نوې فضل د الله پتا باندې پیغمبر پاک چې قران نازلېږي او رحمت د الله چې وحدت کیږي نبوت لهمت طائفه منهم یقینا قص کړو یو ډلې د دینه ان یذلوک ذبک بل روح وته دی ګنا ته وګوره چتا خطا کی په فیصله کې یو معنا دا او یذلوا کا چې خطا کی تعالی را په فیصله کې دغل په ځای باندې د بل چانه لاس کټ کې نو خدای ته مراد ده ها یذلوا کا ظلالت معنا منکړې وکړه اصول کې خدای اذن معنا یذلوا کا چیلانو کی استا په حق کې چوغورا گمراه شو د بی ګنا بندنه لاس کټ کو دي ځم ویلو چې کله د زید نه لاس کټ شي تاسو به چغه کوي چې نره تکبیر چې پیغمبر وګوره د پردي سړي نه لاس کټ کو تا باندې به اعلان د گمراهی کوي ښا وما یذلون الا انفسهم الله یې ولې به گمراه کوي نشی گمراه کولی مگر خپل زانونا هر سمرا کسکی نو زان لے کی اللہ وی خواه همائی ذرونا کمنشین نقصان نشی در کولی تا تا زہرہ بار ولی اللہ ستا حفاظت کردے فاندر اللہ علیک الكتاب والحکمت اللہ نازل کردے تا باندی قرآن فضل دا او سنت دوالا قسم وحی او پا دی قرآن او سنت سره سچل کلی دی وعلمک ما لم تکن تعلم تالی علم در کلی دی هغه دین او شریعتو چی تا بی مخی نپوی دی تا تا علم نو کنقا سنگی سوره زحا کی ویلو ووجدک ضالن فهدا تو مونته الله چې غافل وي د دین نو تا ته قران نازل کو فحدا غافل وي کنه سوره یوسف کې ویلو په اول کې چې مونږ ته باندې واقعا بیانو ډیره خاصه بما وحینا الیک ذاذ القران وان کنت من قبله لمن الغافلین ته نو یو خبر د دینه کنه نو علمک ما لم تکن تعلم معنا کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مقاتل چې هو الشرع بحر محیط کې وی ابو حیان چې هو الشرع دې دا معنا کړی چې مراته نشریعت ته کنا ما لم تکن تعلم قرطبی موی اے من الشرائع والاحکام ما لم تکن تعلم سو من الشرائع والاحکام مدارکم موی من امور الدین و شرائع د دین کارونه د الله تعالی ته درکول نه ښه د زه بریلیانو ځان نه قانون جوړ کړی عجیب خلق ده ځان نه ارس جوړی ځان مونږه وې هغه مخکې ځان له خبره و ویلې دي چې کله باب د علمي او فاعل الله چاو کې کمال تام دي اما قول به محمد صلی الله علیه وسلم چاو کې استعداد تام دي ګوري ځانه ولا خبرې جوړې کړې نو دین امرات سی علم د ما کان او د ما یکونو چې علمک ما لم تکن تعلم تاته خولی دی ارسو ما کان او ما یکون چې ته باغی باندې نه پوی دی نو بس وی پیغمبر غیب دان شو کنه هغه ته علم د ما کان او ما یکون حاصل شو وې دا معنا چا کړی دا کنه مفسرین خوړو خبر نه دي د دینه زګار وی خو په خاطر شوی دي په 900 کې څوک په 800 کې څوک پدې کې هدي وس راغلي دي ابل دادا چې د قران اول سورت هغه کې څه ویل دي سوره علق کې علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نوالتا پا دی باندی اتفاق دی چی انسان نمرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ و تخود لی ما لم يعلم کنا نوالتا ہم دقا حبر دا کنا ما کانا و ما یکونو ما کانا و ما یکونو که قرآن مراغی حدیث مرالو ارس را لکنا بیا ساجتو چې الله وحی کوله دا غینا پسې زمرہ قران نازل کو احادیث بیا حاجت نو کنه چې وعلمک کی ارسل الفا درځي من غلط قاعده ده شیخ القران وی رحمه الله پنده چې دا من غلط قاعده ده ځان نه جوړ کړی وکان فضل الله عليك عظيما او دې فضل د الله په تا باندې ډېر لوی چې قران دې سنت دې علم د شريعت دې نبوت دې فضل عظيم دې ته فضل عظيم وي اوس رات کې الله رب العزت ته منافقانو په دغه طریقو باندې ولي چې خلق غلطي نو کارونه هم غلطي چې څنګه په غیرت وکړو چورګه عذاب تاسو له تیار شوی د خلاوخ پاکستان نو دغی پاغه سننو باندې په طریقو باندې پاغه ارس باندې رد کوي او دغی کار لوي سو جرګي مشورې لا خیره په کثیر من نجواهم نشته د هیڅ پیدا په ډیرو جرګو د منافقانو کې جرګي ونه کوي پسته دینه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس هم اگر دا دری قسمت نمستثنا دی بیا اشکال لی إلا من نجوا ذکر شوی دا نجوا خو مصدر دی او من ذات تی اگر جواب بی إلا نجوا من او دا هغه خلکو جرګه صحیح ده چې هغه به د درې خبرې کوي ښا یا امر کوي خلکو ته په صدقه سره دا جرګه هر وخت ضروری وي ښا ځکه چې مرګرو کې کمزوري او ضرورتي د جهاد په موقع کې خاص کر ډیر ضرورتي د هجرت په موقع کې ډیر ضرورتي دغه سید علم په باب کې ډیر ضرورتي نو په دې جرګه کې چیرې تعاونو کوي ها تعاونو کوي په جمعات کې سوال حرام دی. سوال دغی چې لکه سړی پاسې وي کنه او تعاون جایز دی. فرق پکې صرف د الفاظو دی چې څو وخت کې خلق راغلی و د لرې ځای نه عاجزان پجامه پوره نه وږي تږي سرتور سر مسجد نبوي کې ناستو. نبی علیہ السلام صرف دمروی چه تصدقو دا ویلشی تعاونو چه تعاونو که تصدقو دا جائز دیخوا. او دا کم مروجه سوال چه دا حرام دی. اچه چا دا پارا حلال دی اگر دی وقتی نشتو چه ما خامور کر روڑے نی کنا نو صدقه بوئے کنا چه تصدقو تعاونو کہ خواه او معروفن یا جرگا کی پدی باندی چه چاہتا دا دن انتظامو کو پروگرامو کو دا درس انتظامو کو دا تقریر او دا بیان انتظامو کو دا غصی ما شمان محروم دی چه سو قاری سے بلو لیگو او بالکل اجازان دا سیدی سنن دی خبر کلوی دی کوار دی علی پانا ندی خبر نو معروفن دیل انتظام پکار دی کنا که جماعت نئی چس جماعت زیوالا جوڑ کو پوچی دی دی دن خبر شی اجزانو معروف نو دی دی پار جرگا پکار دی را ضروری او اسلام بین الناس او یا صلحی دی خلق پمینز کی دا دری خبری امام راضی با کی تقسیم کرده ده چه مسلمان تا ضرورت ده سو خبرو ده ده جلب النفع او ده دفع الضر یا ده محتاج ده سشتنا نو نفع تا محتاج ده چه سول راولو ضرورت دفشی خوراک سکاک جامع زی مکان دولو تک دا جلب النفع ہوئی او دا جلب النفع بیا دو قسم کرده یا با دینی وی یا با دنیاوی وی نو دنیاوی بی صداقتن دا نفع دنیاوی دا او دینی او معروفن دا دوارا دا جلب النفع دلان دیشو او اصلاحن بین الناس دفع الضر ری مرگرو کسو شور دوک پیدا شوی دی یو بل نخاپا دی او دی یو بل نجدہ جدہ ناس دی ارازه چی صلح و لوکو چی دا ضرر تی نلری شیخا یا اصلاح کی دا خلق پا مینز کی آو نداوی او معروفن چی کلو کلام ابن آدما کلن علیهم دخلینا چه خبر رو باس انسان نا پا دبوچ کی گی خوا الا ما کان من ما امر من معروف او نهی عن منکر او ذکر اللہ ها پا دی خبر دی نشیرانی ولی خوا چه چا تامر بن معروف کئی دن خبر رو دنی کئی یا من کئی دا کبر و شرک و دا گمراهینا او یاد اللہ ذکر کئی لگیا دے نو دا سڑے با چرے دخپلو خبر دو وجہ نا نئی را گیر انور چی دی ہوئی کنا ناگر ٹول با دا جبے نا دوڑان دی خوا چی کانٹرول یہ پہ نا دے کڑے ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ یغسوک چی دا کار کئی جرگا دا دید پارا کئی چی دا دری خی خبری خلق ته حاصل شي او نیت یې سي ابتغاء مرضات الله نیت به خامخا کې لپاره طلب در رضا د الله وصوف نوتی اجر عظیما زردا چې وربکم د تا اجر ډیر لوی مدا د سنت کارونه دادي ښا اوس ورپسې زجر ذکر کوي مبتدعين ته ولي ارزه کې دا چل لے ارزه تقابل لے مخکې خود موحدین و حال ذکر شو چه دیده قدری جرگی دیو خواه بس دنیا کې دا کارونه ادو مبتدعینو چی دی کنا اگه چه کل جرگا کئی نو پوشا چرتا بیدت بجوڑی نو چرتا رسم و رواج بجوڑی نو اگه خدا جرگی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى اغه څوک چې مخالفت کوي د پیغمبر مخالفت کوي دغه سنت پس دا غینا چې نور په شان تخکار شاغته سنت د پیغمبر تبینا تفاول لیکنه خبره ته دا تخکار ده چې څوک ته پوسو کې نو جواب هم صحیح ورکړي ښا هنور مبتلا دی پکې ښا چې حق کار شته تا طریقه د سنت د پیغمبر نو د سنت خلاف شو یاوا ويتبع غیر سبیل المؤمنین او روان دي دنیا کې ژوند تیری هو بغیر د لارې د صحابه کرامونو د دوالو خلاف شو فلاو ان ولی ما تولا چې دې کوم په لاوړي نو دې اړو ما د سره مم دات پکار دې کنه ځکه دوم غټه دې مواری واستره راخه دې مواری قبول کړې ده نو ولې مه تولا اړو مونږ دلاره چې کوم په لاوړي ها ته ته ولار کولاو چې سغوال نه وبکی ونسلیه جهنم خدغه لار دې جنت نه ده دا دې چې پروان دې چکله یو پروګرام کې کله بل پروګرام کې او دا تاسو نه کوي چې دا سوق دی سوق نه دی بس وی خو خلق دی او دا پیغمبر سره محبت دی علي رسول سره محبت دی رضا مونږ سره محبت دی وی یا رکبا روح المانوی رکب العمیاء پلندو خسور ده ونسلیه جهنم داخل بکو دلر جهنم تاوسات مسویرم اگر دیر بد ده درات لو ده دیخو دنیا کې در دیر عزت و در دیر قدر و در دیر احترام و در دیر اکرام عدتو کنا عداز ده تلالو خدای تیرسو کساتی خواه انومی صده اهل سنت والجماعت او گرو دا کارونه ټول په زد روان دي ښا په زد باندې لکه بادشاہ تک تورو لکه درانجو او نوم ویل کافور یې خو دا په زد باندې روان کړه نو سنت خلاف د جماعت خلاف انو میزان لیکه د اهل سنت والجماعت نو دې سره بس کې دا روز تو راضی کنه چیه دا پا دی نکامیابی گیه سڑیا زن لدو کمور کوا که پا دی کامیابی ان طول خلق با کامیاب زکن ان خو خلق خلقو لداغا چل خور دی نمکی خود لاؤ دا نو طولی راجع مکڑ خوا چی سوک خلاف دا سنت تا پیغمبر کیا سوک خلاف دا جماعت تا صحاباو کی نو ټول په فیصله کې وی چې نو الله ما تولاون وسات مسویره نو دارې کوئی هاذا دلیل علی ان الاجماع حجت لا تجوز مخالفتها اجماع داسې حجت تل کې قران قطعی حجت تل کنه فهم او امام شافعی رحمت الله علیه تپوسیو چې د اجماع د پاره دلیل شته په قران کې چې د دې امت اجماع حجت ته راوته نه مهلت واغستو درې ورځې ارسمول شو اباغي کې وی قران په سونو زلا واړو یعنی عبور په کو عبور ولې قران خو هغه ته یادو هغه وخت خدا زده نو عبور به پکاو عبور به پکاو او جبا خودورا تکڑا نده چه ذهن ډیر زبردست دی ها په یو سات کې ودا لسی پاری وګوري نو اخر چې راغ نه پته آیات باندې ادریدو چې وای ته بغیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا و نسلی جہنم و سات مسویرا دیر صحیح استنباط کرده دی تاگی استنباط دبل سنه نو دا قرآن نو خودے معلوم کچھ اجماع حجت دی ذکر طول دلیل پا گدا سے برابر دی سبیل لفظ راولے چدا غی طریقہ مومنین لفظ راولے چدا طریقہ غی دا ایمان پا تقاضا باندی د شخصیت په تقاضا نه د ایمان په تقاضا د انسانیت په تقاضا نه مؤمنین راوړل نو دې کې علت ایمان شو ان الله لا یغفر و یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء دې سر ذکر راوړل چې مبتدع و د شرک نه خالی نه ای دا نشی کې دی چرتا بدتی کنا نشرک با پاکی خام خواهی که دیهی چه اغت نمخ کی نبیشکا لا نبخی دا خبره چه دا سر شرکو کلیشی او بخنا که دا گناونو چه کتا دا شرک ندیم کم هر سمر چی ناغا ماف کئی پخپل اخوخ بانده بغیر دا توبینا دا مطلب توبی سر اخو شرکو ماف کئی دا سمر خلق چه مسلمانان شوی دا مشرکانو کنا او توبه ویستا ایمان راونا نماف شوا او دلتا دا بخنی مانا دادا چه او گنانگار دیو دا گنان توبه وی نیستا نو اللہ رب العزت باوتا مافیو کی کرا همیوشی پی بغیر دا توبه نا او چه او صلی دیو آغا شرک نا توبه وی نیستا او دا غصی لار دا دنیا نا نو آغا تا اللہ خپل مغفرت من اکڑه ده رحمت من اکڑه چه نکوم پده بانده ذاتی دشمنی ده آسره کنه مغفرت اچه بیا سوکو تا سواب بوی چه اول سمک سواب ده غطا بس مافیو کی چه اغا شرک تا عبادت شرک ذریعه ده نجات کرده دعاگانو که شرک وسیله کوي او خلق ته موي چې دا دعا د آداب نه ده کنه او مې شرک بالله یا سو کو چې شرک کو د الله سره فقط ضل ضلالا بعيدا دې گمراه شو په تاسو گمراه هم چې اړې لري دا د حق نه بعيدن معنا بزدها دې روان دې بل پلا قبل یو پلا دې بل پلا روان دې جنت یو پل دے دے بل پل روان دے دی چی سمرا مزل کینو لری کی کنا بعیدن خود دو شرکی او قسم خیخا شرک خوڑیر قسم او کنا منگویلو پی دعا پی عبادت پی تصرف پی العلم دلتے اگا یو قسم رواس ولی زکا جی دا دیر اکثر دے دا دیر زیادت پا خلقو کے او سپی لگی نا بس دخلی آواز دیو چگا دا چرا مدد شی این یدعونا من دونی الا اناسا آوازونا نکی دا مشرکان بغیر دا اللہ نا بل چاہتا مگر اناسا زنان را مدد کی دمرا بے عقل دی خوا الا اناسا تزید الہاو ته اناسوی لري یو ځل تنه ډیرو زینو کې سورې زمر کې وراشي 38 کې الته وته هن وی لري زمایر ورته د مؤنث راځي کړی انو اناس وته وی لري کله مشرکانو د مکی خبره شي نو حق کارا ده دا ویوځه حق کارا ده چی امام راضی وی کان بعضهم یعبدون الملائکة وکانو یقولون الملائکة بنات اللہ مشرکانو بدو ملائکو عبادت کو ولی که ویدہ دا اللہ لونہ دی کنا داغی په خیال کې خا نو اناسن داغی په خیال کې چې ګورم متلونه وای او متخلایان وای عبادت یې کوي او دا معنا سوره سبا کې هم بیا راځي قیامت کې والذین تفوس کوي ملائکونا چا کانو یاکم یعبدون ثم یقول للملائکتهم هاولا یاکم کانو یعبدون ملائکو تبوی جیسا سو عبادت کرده قالو سبحانکا انت ولینا من دونهم یا اللہ تزمون مددگار و حاجت رائے مونگا دین پی جنو بل کانو یعبدون الجن دی خود جناتو عبادت کرده فاغ جناتو و تدزان خضی جوڑ کرده لکل سنمن جنیتن هر بود کی و جنیو سڑے بنو خضا بوا تکد آگی تعلیم دیرو ارا جبو لورتلا ناغا بالتا کی سٹیشن کی ناستا وا اخل خسر وی خبری کولی اللہ ناسا دی با دمرا خوش آلو یو گورا اسی منگوائی چی ملیک دا اللہ لونہ دی خبری دا خضو دی کن اللہ ناسا دا مشرکانو عقیدہم دا غوا خواب ادویم چی عام مفسرین ذکر کئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وی چی اے مواتن مڑوتا آوازو نکی مڑوتا نمڑوتا اولی مؤنس وی مؤنسات لنقصان العقل ذکر دی و تنزدی دی کنا اگا چی دی اگا عدیم عدیمات العقل لی او دی ناقصات العقل نو ذکر اگی سر یو ذکر چمړو او دی یو بل تنځي امام راغب وی لما کان معبوداتهم من جمله الجمادات التي هي من فاعله غير فاعله سماها الله انسا وی کله چې خدایان د دې سو غټي وي داغه نه جوړ کړیو ونوا سونوا چانزیوا دې ته جمادات وي ا جمادات ټول منفعل لي منفعل سمانا چې انسان سکار کینو د دغه نه کار اخلي کنه غټه ماتي منفعل لي لرګې کټ کئ منفعل لي هم ونه کټ کئ سونه ټکئ وس پنټکی یی هچ ګور نو انسان سره بدق قمن فاعل شی په لاس کیخه او فاعل دې دې کنه کار دې کوي او چې د سنکار اخل لا ټول د قصیدونه دي من فاعلات سی خاص امو انساتم من فاعلات سی په دې کې او بل سره قرب دینو ابه سره معنا غوا تذی خلقها تذی خلقوا اور رخ کار خبر تذی خو شرک د عزت اورسو چې قران واضح شوه ولدی عبادت کی د درگاہو نو د زیارتونو او کله زیارت لکنه ته وای چې را داشال کم زيو مونږه خو واده کو او په یو لاک باندې جوړا واستوا هغه داسې خپل نه وا دا هته نه تختول غړی چې په دې قبر کم شال غړول دي نو چې شال په واچ انواز اصلي خزي ته جوړ کړی دي نو الله زکه وی الا اناسا نوم په اولیاء ده عظیم انسات کنا نو یو دل ته حصر کړی دي حصر کړی ښا نبلی دي بغیر د الله نه مگر زنانا دا حصر په خپل ځای سي شو و ان يدعون الا شیطانا مریضا او نبلی دی مگر شیطان سرکشان نو دوال حسر سنگ سی کی یو سی کی نوې د دوارو نو عجوده ده کنه نو عجوده ده مخکې چې ویلې دي د دې په خیال کې حاصل کړي چې دې په خپل خیال کې چې आवाज کوي کنه نو بس دغه ته आवाज کوي چې کاغه سره محبت ته دې خدای په ذکر او حقیقت دا ده چې الا شیطان دې حاضر کړي په حقیقت کې ها چې څوک غیر الله ته आवाज کوي د شیطان ته आवाज وکړي بل څوک نشته کدی وته ولي وي کدی وته غوث وي کدی وته ځوان وي کار سو وته وي الله رب العزت وي چې الا شیطان مریدن نه نه ځکه دا وجه د تسویل چې د الله رو تاغه خاسته کړی ده نو ته आवाज شو نه بلی دی په خپل حاجاتو کې مگر شیطان سرکشه دا آیت د سوره سبا دلیل کنا 41 چې بل کانو یعبدون الجن جنات نو مراد شیاطین دي کنا لته لعنه الله هغه شیطان چې الله په لعنت کړی دی وقالا اویدو چکلی پا لعنت کوئی شالو نو دوئی لا اتخذن من عبادکا نصیبا مفروضا طولی سیغی دا تاکید دیخا طولی سیغی خام خوابز نیسما دا بندیان استانا اے اللہ نصیبا مفروضا یو برخا مقرر زما پا نم باندیم او زما په نوم هغه کې بده بل چاس نه ښه څنګه به نيسي ولو ظلنهم قام خابه گمراه کوما ولو امنينهم او څنګه به گمراه کوم ارزو غانې به وتا چوما انسان خلاله چی دی کنه او نو به ارزو غانې چوما څنګه ما اتول الاعمار چې مړه لړې رومل ته خلا اوس دې شونډه ناش نشوي او منزل رواني منځونه خو د مشرانو کار دي نظر ازا هغه دې کې می چورو دي من طول الاعمال ډیر عمر او بلوغ الاعمال او می دنو با تکوما چوبشي پروا م کا او رحمت الله اگورو یا اللہ غفور رحیم دے غب آجزانو باندے رحم کئی من غیر توبتن بغیر دا توبی نخو یا اللہ عرص قبلی خوا دام دی امنی انہم او چاہتا دغا چیلے کستا سا جت ماندتا ستا مشران خو دیر لویلوی خلق تیر شوی دے خوا تبول جہنم تذیوی کنا تازو خود پیغمبرانو اولادی ہے کنا دار زوگانی بے وطا چولی وَلَا آمُرَنَّمْ او خام خازب دیتا امر کم پا شرک سرم خام خا سنگ بوتا امر کے پا شرک سرم فَلَيُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنَامِ با قیدہ نخا بی دا شرک نخا دا کنا خا رضیبا کٹکی وگونا دا سارو عربو کې ډېر قبایل داسې وو چې بس ښه کټه و پیدا شو نو چاړه به تیر کړی و وی دا وخت نه کټکا او یې ولا پریکا دوه پاره یې وکړو دا غوا چې دا پلانې په نوم دی دا خپل علی هاو او توغی ته په نوم وکړو زه او ته شیطان ویلو کنه چې دا کار کاوه کټکی وا وګونه د سارو چې دا د پلانې په نوم دی دا د هغه منزوره ده نظر و نیاز ده ولا امرنهم قام خاب امركم ذيتا فليغيرن خلق الله نذيبا بدليبا د الذين الذين وبدلي د الذين توحيد او ذيبا شرك کوي په دنیا کې دا زمونږ دین دی په هغه خوشحالي او دعوت پور کې یغی تا دین الله ایمانا کوي صاحب د کشاف چې تغییر ستوي تغییر دین الله هو تحلیل الحرام وتحریم الحلال دا بوته چې کوم حلال دي نو هغه به حراموم په چې کوم حرام دي هغه به حلالوم ابیاوی فطرت الله دین الاسلام خلق الله معنا فطرت الله هغه چې دین د اسلام دی هغه توحید دی هغه بدلی یو معنا د بدلولو دا چې دا کائنات چې الله پیدا کړی دا خلق دی کنه دې د خپل وحدانیت دلیلونه پیدا کړی دي خلق لګېدو نو چې د اسمان عبادت شروع کو چې د زمکی چې د انوار چې د ستورو ټول دا ټول د عبادت نه وتی دي ګوره ښا څه شی به کنه ده پاتې شوی چې د ونو نو الله پیدا کړی سلو پل توحید لا او دیتنا شرک شورو که داغی عبادت شورو که نو تغییر دیتا وی کنا فلا یغیرن خلق اللہ دغسی خلق مراد دا اللہ پیدایش چه غسنگشی پیدا کرده کنا نو آغسی بایی تو پاکی تغییر تبدیل نکه نو ذکر نبی علیہ السلام حدیث ویلو چلعن اللہ الواشمتا والمستوشمتا والواصلتا والمستوصلتا والنامستا والمتنمستا تاویل ناغا حدیثو عبداللہ بن سعود بیان کو چلعن نبی علیہ السلام ویلی چی لعنت دی دا اللہ پا غزنانا باندی چوی اختو باسی دا زاننا او خلق اللہ دی کن اللہ پیدا کلی نو آبا و دی باندی خبر نو اول مستو شمتا واش متا یا خال لگی او یا غی چې الله ولا خیستغا خونه پیدا کړی دی وی چې نا دا ټول جخدی او بل سره چې رونه پکې پیدا کی متفلجات دلته وزنانه په اعتراض وکړو چې ماته قران کې او خیما او قران ویلې د الحمدنا تروا الناس پوری اما او پکې دا نه دی لیدا ته چې سوای چې نامی ساتو متنمی ساتو عبداللہ ابن سعود و تاوی چیتا صورت حشر ویلی دی چیغی که اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما ناکم عنه فانته چی پیغمبر دل صدر کری دی نو آغا واخلے او چیسنے منی کری دی نو آغا منی شیدہ دی ایتا ما آتا تا دی پیغمبر خبر بیان کرا دا دا قرآن ننشوا ناغلی شوا بیان دا یو خواغا چی سنت کی راغلی چی دا کٹ کے دا کٹ کے معشوم اللہ پیدا کرے و روغ موٹو و با سنت کی راغلی چی دا زیادی وقت نلری کے خودنا نبس لری کئی ہے او سنت کی راغلی دا سی بندہ کی نورم زیاتی ویختو نکونه وغیرہ شته دي چې داغه کټکول سنت دي نو چې کوم ندي سنت نه اولی کټکی دا بیا پدې کې راځي چې په لوی غیرن خلق الله اوبنده په خپل بیا په معنی چې بد کارما هغه زه خپل ښکارې زما اوس بد کارما څنګه خو کله مخ پټې کړس او مې تغذ شیطان ولی من دون الله اغه سوکم چې نسی شیطان دوستو بغیر دلانه فقد خسره خسران مبینا نو دې تاوان شو په ښکارا تاوان سره سورې کاف کې وی بئس للظالمین بدلا ظالمانو ته غلط ناکاره بدل ملو شو ولی د خدای په ځای او شیطان پاتې شو او دا به قسمت خراب ونو بد قسمت خلق داسې کنه ها چې دا اس په ځای وته خر ملاوشي د شال په ځای وته شړې ملاوشي دا بد قسمت ای کنه ها نه لا یو مشرکان بد قسمت دي ولی دا لا په ځای وته شیطان ملاوشو دومره په خوشاله دي یا ایدوم و یمنیم وعدی کی دی سر شیطان او امیدون و تاچی لوی لوی امیدون و ما یعدوم الشیطان الا غرورا وعدی نکی شیطان خلق سر مگر دوکیم اولائی کم اوام جهنم دغا خلق چی دی چی شیطان مرگری دی او پرات دی پا شرکی نزید دی جهنم دی نبا ممید آغی نخلاسی او کسان چې ایمان راوړل دي عملونه کوي عملونه په سنت زردا چې داخل وکوم دی لرا جنتونو ته چې بيږي بلان دي داغې نه نهرونه خالدین فی ابدا همیشه به پاره کې همیشه وعد الله حقا وعد کړی دا الله وعده هغه چې یقیني ده او رښتینی ده او من اصدقوا من اللائقین او څوک دې زیات رښتینه ده الله نه په وینا کې درد شرکو هغه زینا چې الله لا یغفر ان یشرک به شرک چا نه پیژندو حدیث ته هر شرک نه وي چې تا आवाज وکي نو قران زکه دې باندې ډیر زور لګاوه چې اصل شرک خدا دې چې غیر الله ته आवाज کوي شرک په دعا دې وسرت کې د دې په ځام باندې چې ورته شرکونه هم کولو همخ کې ذکر شو او بیا هم ځان مې پاکاو چې مونږه لایت خل جنت الا من کان بل څوک به جنت ته نه دی او نحنو ابناء الله واحباو مونږه د الله دوستانی او محبوبان دا د دې ارزوګان وي په دې باندې ځان ته جنتیان وي نو اللہ رد کئی لیسا بی امانیکم ندے دغا جنت استاسو پا خیالاتو مومنانو تلوم بیوئی خواه چکو را خیال کوئی استاسو مسا خیالات شتے اللہ بی پدغی خیالاتو جنت نشتا خواه ولا امانی اہل الكتاب انا پارزوگانو پا خیالاتو دا اہل کتاب جنت پا دینا ملاوی گیم چو بس تناستے ہو تمناگانی کہے ارزوگانی کہے اوزان ازلخو کہے دیتا امانیوی لشکن بی امانیی کم بنا دا مومنانو سی ارزوگانی دا غی چناستے عبادت نکی نور سنکی او اللہ غفور رحیم دے اللہ ډیر مهربان دی اذان باجز کی چې مونږ او ته معلوم یو مونږ کمزور یو مونږ باندې ذہنښت او دا پاک او پلیت مونږ نشو کولای هغه ته معلوم یو کنه او د دنیا کارون را باندې دومره زور دی چې یا به دا کو یا به دا کو کنه او داسې خلق را باندې د پاسه دي چې هغه نه بل نه شو کولې دردوګان کله خو بنوینی خو بنو کتاب باغونه او جنتونه او میوې او کیناره خپل کپلو کان نو بیاو بس په دې باندې نوې ما ته پته ده چې الله زمونږ نه رضا دي په دې باندې کلب ذ شرکارو نه کوي نظرونه او منخت کوي د غیر الله او پاره باندې زړه غټته چې ګورم غډیر مارونه ور کړی د الله په نوم باندې او دا وي د خدای نازولې دي نو بیا سره نور سره وي بس چې د خدای نازولې شو کنه همون غدي سره تعلق دې مونږ هم نازولې شو دنه منځخيان جوړ کړی او بیا هغه مسلمانان موریدان پیری موریدی او پوهی غواړو نور څه پیژنی نه اوی دا موڑا شریف ګوڑا شریف تاشته کنه وی مونږه ولا کال په کال زو نو چې ته کال په کال زینو عقل درک نشته یخره عقل درک نشته دا ګوڑا شریف کې چې کومو شریف مریب نو خاص ګوڑا شیطان اموڑا شیطان نو ګوروي دا هو پرتګ نو تش کمی سبیو او تبوز بیو که چی خلق دیر را جمع شوی دیوی او یو لوی اگٹاو رامن لب اکنو پاگی بودری دنو متیاز بیو کلی یا بزر دن نلالو او دا خلق برا لوٹا شو چاو پزان مگلی او چاو پا وڑو ما شمانو مگلی او چاو داوی دا دوا متیازی دی اللہ وی لیسا بیمانیکم فدی عمل نشت لی جنت تا چا بگی داوز ہے دا جنت دروازہ جرور کرلی شا لطیب بیٹائیو تاوی کس بلا دی آوی چا فدی ننواتن جنت تا وزی ناوی کدیر خلق ملوشی دا شر دا رش دا وزی نخوا دار دی اردوگانی دی نشت جنت ستاسو په خیالونو باندې مؤمنانو ولا مانی اهل الكتاب ان په خیالاتو د اهل کتاب باندې خبر اصل کې دار ضابطه بیانې من یعمل سوءا یجزبی او چا چې عمل کړي او د شرک سزا بوله ورکول شي د سزا نه نشي بچ کېدی ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا دی بچری نمومی د ځان د پاره بغیر د الله نه زو څوک دوست او مددگار دی پته ما دی چې زما پیران شته زما اوسان شته هیڅ نشته اوغه چا چې عمل وکوم من الصالحات بعض عمل صالح کا ټول نشي من ذکرن او نساء کناری نه یو کزنان یو هو مؤمنون وچې عقیده د توحیدی اولای که دخلون الجنه دا کسان با سیده جنت تزی ولای ظلمون نقیرا دې سره به بالکل کم نه کیږي په عمل کې پاجر او ثواب کې دمرا تکا دخل دا ډوکی د کجوري چې ډوکی کې شاته یو دخل لخوا هغه ته نقیر وی مطلب ته نه جنبه کیږي بس کنه د ادم نه ترغیب ذکر کئ توحید ته ولې قران یو په لږ شرک ردو کې سخت نه بل بل ترغیب ذکر کئ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله څوک دې زیات خیستا په دین او په طریقه کې دا غچانه چې حواله کړي خپل ځان الله ته وجهه ذکر د جز مراد تینا کل طول هر سی حواله کنی چه باز منگم دا اللہ یو زمون دا مالوم دا اللہ دی زمون دا والو او ما شمانم دا اللہ دی زمون دا کورم دا اللہ دی زمون پا کیس نشتا بسی منگ لاسود اون غارت بس دا سمرا سی مسلمانی وسم دا سی خلق شتا خوا چه غوی زمان ایس نشتا دی بس پا هو محسنن او ید متبع دا سنتا ابن کثیر وی اتبع سنتا محسنن ابن عباس رضی اللہ عنہ وی موحد محسن القول والفعل داس موحد دی چیومی خبری دا توحید دی ومی کارون دا توحید دی محسن القول والفعل واتبع ملت ابراہیم حنیفا او تابیداری کئی دتی نو دا طریقی دا ابراہیم علیہ السلام چاگا با مائلو او مخلو انکیو دا هر باطلنا امام الموحدین واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ذکر خو اللہ نیولیو ابراہیم علیہ السلام لراخ پل دوستا طول موحدین دا اللہ دوستان دی او قرآن کی زیب زیب طویلی اللہ ولی الذین آمنوا الله دوست کنه د مؤمنانو ښا ان ولي الله الذي نزل الكتاب نو کله ځان نه نسبت کړی چې الله ولي الذي الله دوست د مؤمنانو نو سوره یونس کې براشي چې نسبت یې د دې کړی چې الا ان اولیاء الله دا الله دوستان دي د دوالو طرفین نه دوستی ثابت کړی دا نیولیو الله ابراهیم علیه السلام در خپل دوست خلیل او خلیل لفظ ذکر خاص کو چې زجاج وی چې الخلیل هو المحب الذي لا خلل في محبته خلیل هغه چاته وی چې دا په محبت کې هیڅ خلل نه نقصان نه دا بیا هغه پوری خاص ځکه کنو رام خلق د الله دوستان دي نو خامخاص په پکی نه خالقي ها او د انبیاو کار چې د نړۍ صفاده دا قوم داسې وي ایمان بغوی وي سما خلیلا نو مو ته کې خود خلیل لأن الله احبه واصطفاه ذکر الله سره محبت کو او الله غره کړو کنه ان الله اصطفى ادم و نوح و ال ابراهيم راغلی نو خلیل ماده چې دا د خلت نه راغلی دا مزازل ته ټول د خلت معنی بیان کړه محبت تویخه ولا خلت ولا شفاء او دویم د خلل نه دا نو خلل نقصان ته وي بیا معنا دا واچی خلیلن نقصان او نقصان سره حاجت لازم دی هر شي کې چې نقصان راغ نو اوس به زغلې چې تاخه هر او تسمول غواړي نو باندې کې د ټولو رضایت نقصان دی ښا دی واجز ډیر ګناګار دی ډیر زیات نقصان دی پکې رضې بس کوي دی والله تزان محتاج کوي چې الله زماده کمی پوره کوي زماده نقصان پوره کوي نو معنا دا کوي چې الله رب العزت اوکاته دنیا کې نو هیڅوک حاجت من نو بغیر د ابراهیم علیه السلام نه زه خپل ځان حاجت من ګاڼه الله ته بل چانه او دا سه حاجت من چې کچا به وته وي نو به نه ځکه چې کله ورته ورځو نو جبريل راغی او ته وی چې الک حاجت زراغله مکه ساجتی بیا او ته وی چې اما الیک فلا تا ته حاجت نشتا زما چې ته حاجت دې هغه زما لپاره کافی دې کنه تا ته ما ساجت نو دې الله ته محتاج او حاجت نقصان ته وی ذزان نقصانی گانو ذزان محتاج گانو ذکر خلیل لفظ ذکر کو نیولیو اللہ ابراہیم علیہ السلام لرا دوستو ہر کل چی دیچا دو طرف نا ایچار سر سے اختیارات نشت دے سو تصرفات نشت دے نو چال دی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی او سوچ په اسمانونو کې دی او سوچ په زمکه کې دی وکړه الله بكل شی محیط او یقینا چې الله پارس باندې هاته کوون کې دی د زردو کو اصل کې د خلیل نه چا معنا غلط اغسته و چې بس اختیارات ولا ورکړو پورا پورا ارسو کول شي الله وینا خدای توپ زماره اگه که ما چاله براخی ندی ورکلی اما محبت آخو زان لشیده آخو اللہوی دخپل و بندیانو سرساتم حضید پوری داد دوی سی بیان شوی وی اخری عیسی شورو کئی 127 کی او دی که دمخ که احکام و تتمہ و تکمیلہ بیانی دکمخ کسا احکام و که ابحام پاتی شویو داغی وضاحت کی هغه دویم حکم او د احکام د رعیت نه چې عدل په نکاح هغه کې الله رب العزت وي چې یتیمانو سره انصاف نشي کول نو پرې ده فن کې هو ما تواب لكم نور لګي نو د خلکو شک پیدا شو چې ځا یتیمانو سره او نکاح حرام شو او دا وهمې تکړو نو دا غي صفائی کې دې ده کې نه حرام نه ده و حق یې نشه دا کول نه الله زکه مې کړې ها و استفتو نکاف النساء او دې ستانه فتوا غواړي او تاسو کې په حق د دې زنانو کې قل الله یفتیکم فیهن وایا چلاته اوس ته بیان کوي په حق د دې کې و ما یتلا علیکم فی الکتاب او هغه آیاتونو تاسو ته بیان کوي چلوستل شي پتا سو باندې په دې قران کې پیتا ون النساء اللاتی په حق دې تیمانانو زنانو هغه کې لا توتونو ما كتب لهن چې نو ورکوي دې تا هغه حق چې فرض کړی شوی د دې لپاره پتا سو چې مہرشتا نور ضرورت کور تنظیم شتا نو هغه حق پتا سو باندې او تاسو هغه نه دا کوي او اسی نکاح کوي نو دا الله منه کړی او په تاسو باندې ښه دغه سنور د جاهلیت رسمونو قرطبی وی کان الرجل من العرب يتزوج اليتيمه عربو کو به وسړي یتیم واغسته په نکاح سره من الاقارب خپلوان به بدون ما تستحق من الصداق ولیکن مہر بینور کا ولا چې هغه سه حقوق هغه بینا دا کولو دا خو یې خپل ولې کار دی خو دې شکر او باسي چې مونږ ځان کې ځای کړه او مونږ دا وکړه هغه خلکو نه هم بچ کړه نو الله زکه وی چې ګوره حق نشه دا کولې بیا دی پریده نورش تکا نخوا تو خلقو تینا غلط وهم جوڑ کر چنی که و سر حرام کر و ترغبونا انتن کی حوهن در اغبت دو معنی دی ابو عبیدوی چی هذا یحتمل الرغبت و النفرت دی ترغبونا یو معنی در اغبتم دا امین محبت اول امانه ده نفرتم ده نو اولا تاسو مینه کوئی چی پا نکاس رواخ لیدی لرم او حق یا نا ادا کوئیم یو مانا لا توتون اون نما کتباغی سر لگی ادویم امو سر نکا کوئی و ترغبون ام نفرت کوئی انتن کی حوهن چی واخ لیدی لپا نکاس را نو دا نکای دا خپل ولی دا رشتی نو ذکر اللہ ما نکلی ویچ دا سمکاوی خواه والمستضعفین من الولدان او بیان کی تاوستان فیهن باندی عطب دی یبتیکم فیهن یا فی یتام النساء او بل وفی المستضعفین او بحق دا کمزورو که من الولدان چما شمان دی دا غی خیالو ساتیم فاغی رحمو کیم وان تقومو للیتاما بالقسطیم او بیان کی ددی چودرے گئے تیمانان لا پہ انصاف سرا مظلومان دی کنا اخر کے ٹول را جمع کرد چدی بانے ظلم مکو ہے وما تفعلو من خیر فین اللہ کا نبی علیم او حقا سو چکوئے تاسو سنیکی نبی شکا اللہ پاغی باندے خپوئی گی اجر بدر کئی یو بل حکمو سوار لسم په احکام رعیت کې چې د کور اصلاح مشران راولې وین خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکام من اهلی و حکام من اهلها راولې مشران راولې 34 زیات واره دا خبره خوشوا مشران کې نه ستورو اصل هيو کلا دوالو پمین کې والته ویلو چې دا نقصان د سنه پیدا شوی د خزینه هغه کې څه نقصان او څه بغاوت او څه سرکشي و نو کور نه جوړیدو نو دا طرف په نو بیان کړي چې کله غلطی د سړی کنه دا اوس بیان دی کله غلطی خاونتې رزق کور رواني نو دې دې کې دا غي ذکر کړي وینې مراد ان خافت من بعلها کوي او خزوا چې یریدا د خپل خاوننا نشوذن چې دې سرکشي کوي په ما باندې او یارازن یا مخ اړي فلا جنا علی ما نشته ګنا په دې دواړو ان یصلحا بینهما صلحا چې دا دواړه صلح او کې په خپل مینځ کې پوره صلح او صلح خیر ضروری خبره قران او سنت درې ځله ذکر کړي دا ډیره ضروری و چې دې کې نه مشران دراول یا صلح دې کې خپل مینځ کې او صلح خیر صلح ډیره بهتره ده د جدای نه وحضرت الانفس الشح او اصل رازو چې دا غي په جبان دی کور رواني کی راغسی هغه بخل مخلي هر یو بخل کوي چې اختیار دې زمای د بل چانه دي ته شحو ویل شي ښا یو بخل دی یو شح دی بخل خارته وي چې خپل مال نه لګي د ضرورت زيون دي کارونه دي وختونه دي او یا د دنیا یا د آخرت او تا ته جرنداواله دا تا دې وګ دا بخل دی او شح دې ته وي چې د خپل رور خپلوان مال خوري خپل خو پرې دا دا غمال خوري دې ته شح وي نشه وروړي رو خلکو دغه کاری دنیا خپلې جمع کړي هغه یخي او د بل داغې نه چک کوي نو دې ته شوحوي نشي حاضر کړي شوی دی اخل شوی دی په نفسونو کې بخل اخل شوی دی په نفسونو کې حرس د بل سره جګړه نه پیدا د دې نه پیدا کیږي بس هر یو ځان رسی کټوېل چې بل څوک باندې رانه ځکی دا ځان ته مسلمانان وي زیبم په مسله او درې کې هم بیا به لاس چت کړی چل او مغفر او جون دی په دنیا کې دار کور نسمی خپل چې دا غي پوجا باندې ډیر عبادت ختمي نسوک بیا غي کور کې منځ کول شي نسوک سبق ویل شي وین تحسنو یو بل سره احسان کوي الله او یو بل سره جګړې مکوي دی یو بل مال ته چلونه مجوړوي بلکه چې خپل د سرهینو وای دا واخل کستا ضرورتي سماجت نشته دی بیا وراکه ته به خپل ماته ګډاو کا ته به خپل اجت پوره کا ها والا که پیسې یوم او که نور سیوم bale راو باسا چې والا ز bale سکوما زه بیا به جوړ کم ځان ل بیا به خدا واخل خپل اجت په سر کا مال وراکه وین تحسنو مسلمان اخلاق خدا دی که احسان کوي او بل سره او تتقو او ځان بچ کوي د جنگ جګړو نه فین الله کان بما تعملون خبيرا نبی شکدا الله ستاسو په عملونو باندې خو خبردار دی هغه پکې خیر او برکت واچي دا دوه خبرې شوې دریم خبره هغه وا چې الله ویلو چې مسنا او ثلاثه وربا اجازه ته تر څلورو پورې کړو نو خلق وی چې کنه دا به خامخا کول غواړي علاوه دنیا نه زو چې سلور پوره کو الله وینا دا مطلب نو ولن تستطيعوا تاسو هرگز طاقت نشئ لرلې ان تعدلوا بین النساء چې انصاف کوي په مین د غنو زنانو کې ولو حرستم الکر تاسو حرس دای او شوق دای چې سلور پوری دریو پوری کنه ولیکن داغي حقوقم شته کنه چې انصاف کول شي نو پس دا داغی پارس کے بے انصاف کے عرصو حدیث کے راضی فی القسم نبی علیہ السلام با نمبر مقرر کرو نہ بی بیانوی اور یوی سرا یوداش پا نہش پی والنفقت خرچوں برابر پتول باندی والنظر او نظر بوم دوڑتے او شانتی کے گلے تا بگوری چما سورو کا تا دیتا اسے نچی منٹ پی سیواشی اول اقبالی او مخامخ خبری اتری اقبال والمحا ممالحتی والمزا حمتی رازی تا ٹول تا خوشحالی خبری چی بندیانی یو بل سرکی نو دیکی با فرق نراولی والموانستی او انس و الفت دل محبت ولای کاد الحسر بزاویوی داغی شمار نشت دی دا خیال وساتی او ظلم بنکی ذکر رستی دیر سخت عذاب را روان فلا تمیلو کل المیلی تاسو میلان او روجو مکوی طول میلان او محبت و یویتا فتذروها کل معلقا چپری دی غبلی لرا دا سی چنی خاون شتا و نبی خاون دادا دیتا معلقا وی خوا تکه او شی زمکه تا اسمان زولنده نه بر رسی نه کتا معلقه نو د دیوم دغه سی ژوند دی کله تن خلق تاسو کی چې صح هاونشته نو وی او نو چې بیا تاسو کی نو وی نه دواله جوابونه ورکي لا ذات بعدن ولا مطلقهن په زاوی وی نو دا سمکه ولا رب عزت وی چه بس یوام خذکلی دا و غیصر آرس و محبت و مینه و مال دولت آرس راوڑه او دا بلا چه دا ندا دا وینزی و دا خدمتگاری پشانتی هم ندا کنا حدیث کرا دی چه دا سلی با قیامت کرا روانی نو نیم بدن بیئی و نیم بنی دا دید پار چه خلق یو پیجنی کنا خوا دا هر عمل خوان با پیجندی شی پا خپل عمل سره قیامت کی نخه بول الله جوړ کړین د بدن خاين خو مدار خبره خیال وساتي په لوسو نبی دې اسلام بزکه بیا بیا وی چې الله زه خو پاره کې پوره انصاف کوما چې زما په اختیار کې خلات واخذنی بمالا املکو او چې کوم خبره زما د وس نه باري نه پاره ما منیسي ناغه د واس نه بار خبر د زړه د چې زیات محبت د حضرت عائشه سره ناغه دا غي اختیار نو کنه مزکه به وی چې ما په دې منی سي دا خبره زما په اختیار کې نه ده انور چې سمره یي د صورت احزاب کې به پوره تفصیل راشي بیا وین تصلیحو کذ خپل کور اصلاح کوي او تتقوم او ځان بچ کوي د دې ګناهونو نه نو بهشکه الله بخشش کون کړي مهربان ترتیزه پر الله رب العزت زور لگاو چې کور روان نشي کور روان نشي مشران راوله او عاشروهن بالمعروف هو سوی چې ونشو کنه نو ابغض المباحات بیا به خود طلاق نکار غستې شي و ان يتفرقا او کو جدا شو دواړه د یو بلنه و طلاق سره چې الله را لګلیو بس تمام شریعت کشته دي نو د خلکو خبرې دي نه اوري ښا د خلکو خبرې دي نه اوري چې زه سپیرو او اوس بس چل کی دی بس چل کی او هغه بس چل کی الله وینا یغن الله کل من ساعته مال درب کې الله لري او لرا د خپل مال نه رزق ارس خو الله سره دي اغه د رزق نه نه محرومه کوي وکانا الله واسع حکیم الله غزات چې ډیر لوی قدرت او رزق او علم دا غدي او حکمت والدي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی او څو چې په اسمانونو کې دی او په زمکو کې دی. درې ځله دا آیت او جمله ذکر کوي ولله ما فی السماوات و د درې صفاتونو د وجنه چې او د الله ملک دی الله مالک زیما دغه خواصی په نوم مالکو کاغه مالک لور نو زه خو یم کنه زه خو بل چاته نه پریدم خاص الله مالک دی دا اس چې باسمان نو پزموک ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم یقینا وصیت کړی دی هغه کسان ته چې ورکړل شوی دی ته کتاب مخکې تاسو نه و ایاکم او تاسو ته دا وصیت کو ان اتقوا الله سوزل راغه دا لفظ چې ان اتقوا الله د الله نو یریږي ارسب سمشي نه به کور روانيږي نه به خپل ولي خرابيږي نه به جنگ جګړي او که تقوا رااله دا څوک نه پریږي ها ان اتقوا الله د الله نو یریږي و ان تکفروا که تاسو انکار کوئ فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نو بیشکا خاص دا اللہ دی اغا سوچ پاس ماننو کی دی اغا سوچ پاس مکا کی دی وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا او بیشکا اللہ بی نیاز دی استائل شوی قدرتی ہے ذکر کو مالکم زیما او قادرم یما کتا سوئے چې دا الله موږ له بیانې نو پدې کې به خپل فائدې نه زمایز پیدا نشته دی غنیان حمیدن زماجت نشته دی زستایل شوی و او قدرت نشته دی چې ونی سم غوري ها وللله ما بالسماوات و ما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې دی یا خاص د الله په بادشاہی کې دی او سوچ په اسمانو کې دی او سوچ په زمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی اللہ زموارم کارساز تدریم ذکر کو کارساز اللہ دی بلچا تمو دری گا بلچا تمو آیا او دو بلچا نسوال مکوا للہ ما فی السماوات وکفا بالله وکیلا اگو زمواری غستر چی زبدل کارونا کو ما زبدل زی کارونا جوڑو ما تا ته به خدای دې نه خدای مې لاو کی که یو ځنه پاتې شخه این یشا یذهبکم کلا غوالی تاسو بلری کی د دنیا نه ایو الناس ای خلق و یاتی باخرین او ربو لنور خلق چری استاد په شانتی نه ای ثم لیکون امثالکم سوره محمد کې راغلی دا زجر دې سخت چلانه بولی عزت وی کما مالک نه منه ما قادر نه غنه ما کارساز نه غنه نبی اجت سے تاسو ته یو ذهب کوم تاسو بل لري کما او دنیا کې موحدین خلق راول الله بچاوی چې دا وسنګ کیږي چې دا زړه باډی لري کوي وکانا الله علا ذالک قدیر الله په دې باندې قدرت واله دی او تاسو کار نه ښه من کان یرید ثواب الدنیا اسوکم چ سوال کوي او غواړي صرف د دنیا اجر او ثواب د دنیا نعمت او د دنیا کارونه غواړي صرف نو الله وی د آخرت غوسره مو غواړه کنه ولی نظر دې دومره کم کو فایند الله ثواب د دنیا او الاخره الله سره دواړشته چې دنیا سوال کینې د آخرت تنوم کوام نو دغه بدبخت خلقی ښا چاگی بس صرف دنیا بینے نور سنوینے وکان اللہ سمیعا بسویرا بیشک اللہ اوریدن کے دیں استاسو خبر اوری او استاسو دا حال نا خبر دے ارسوینی سمیعا بسویرا اغد سپتنو دا اللوحیت مالک دے داغنا سوال کوا داغنا غوانا دا معناوا تسهیل کی ہوئی چی من کانویر صاحب الدنیا فلا یقتصر بیهی چې دنیا سوال کوي نو یوازې دنیا دې نه وای کنه لئن عنده الله سره دنیا او آخرت دواړه شته فلیطلب من الله وحده دوانا دی دا اللہ نا طلب کی دکا آئی واضح دی طول و ذموار و مالک دی کنا وقفو کنا.